na mokili soki obotami ozali mobali esengeli omona mpasi pamba te ntango mosusu obotami onganisi okozwa bolamu esika baboti yo nzoka nde okoluka oluki oluki pokene kozwa bachance ekeseni lokola mwana mobali oyo dizi ndenge akomi kozwa mikanda boye ezali mawa mingi otika mwasi yo obali okoya kosala mosolo na kati ya mboka ya bato mosusu ezali mpasi mingi pamba te ye azali mosali monene mobeti monene na lindanda na kati na Kinshasa na kati ya lingomba monene esalemi na Afrika, lingomba ya sika na nkombo ya Africa All Stars. Mpona yango ye moko elombe mangwana SAM na direction azali koprésente bino elenge mobali ya Zairoa. Asali makasi mpona kotombola lokumu ya miziki ya mboka awa na kati ya Afrique de l'Ouest. Kombo na ye Mavungu Mavo. Mpona yango nazali kopesa antenne ya African All Stars na elenge mobali Mavungu Mavo miki miki asembola bino ndenge nini azali kosala mosala ya kotombola lokumu na mboka awa. Bandeko na ngao bolingo ngai na koloba mingi te nayele mpona biso bino nazali moto ya ontatiste mpenza mpona wana moninga na biso sang mangwana mwana ntoku na moninga ndisi lokasa mwana kinwa pe aza wana ya te yo aza na kote ya mafosi mapungu deboga yepe moya za mwana kin na Roland za wana na lindani ya bas mwana ya Cameroon ye moko penda esombe aza kuna pena participation ezali boye mpona yango wana bandeko nanga bolimo yote bisi bino penza merci mingi alo nge mude mutu lukuwa lukeleka naloba na mondoka mboka nge mude mutu mdombasi tidi vuvu keleka kanifuvu kule utikifuvu kaneni kondoko wao tidi vuvu keleka mude mutu mdombasi nge mude mutu vala makondo Bye.

Yeah. le placer, bonjour, je vous donne une petite bonjour. Je ne connais jamais pas les balancés. Oh, ça te regarde. Bonjour, je vous connais. Thank you. soir nous chanterons et nous danserons, c'est la fête au milieu.